امشو شو وشي اللي فكلي ريلونه امشو شو وشي يا رومبو راس جونه امشو شو وشي اللي فكلي ريلونه امشو شو وشي يا رومبو راس جونه امشو شو وشي اللي فكلي ريلونه امشو شو وشي يا رومبو راس جونه امشو شو وشي اللي فكلي ريلونه امشو شو وشي يا رومبو راس جونه امشو شو وشي اللي فكلي ريلونه امشو شو وشي يا رومبو راس جونه امشو شو شيلي باكلي ريلونة امشو شو شيلي يا رومبو راس جونة سختم مو برشتم که دیشانو من نوشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو مالک مشکم مو سختم مو برشتم که دیشانو من نوشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو مالک مشکم بازار سبزی متون دیدم بالا جنازی گردن بلوری مثل بلوی سینه اناری گردن بلوری مثل بلوی سینه اناری عاشقت شدم خود میدونی ندارم قرار آخ و سختم و برشتم که دیشون و منه بکتم آیه تک سیدی و شوفر بارا و مالک مشتم و سختم و برشتم که دیشون و منه بکتم آیه تک سیدی و شوفر بارا و مالک مشتم او که آب حیاتم داد برداشتش جوابم داد مو که نگاه چشاش کردم با چشمونش جوابم داد تموم حسیتیم کردم فدایت تموم حسیتیم کردم فدایت فدای اون دو چشمون سیاه آخ فدای اون دو چشمون سیاه با سختم مو درشتم که دیشون و من نوشتم آیا تک سیدیم شوفر برو ما ندیمشتم با سختم مو درشتم که دیشون و من نوشتم آیا تک سیدیم شوفر برو ما ندیمشتم این شو شو شه بقلی ریلونه این شو شو شه یارم برا جونه این شو شو شه بقلی ریلونه این شو شو شه یارم برا جونه آها رفتی سفر